Basme în limba română. Vânzătorul de șepci și maimuțele. Odată, într-un orășel, trăia Tony, vânzătorul de șepci. Făcea diferite șepci din diferite materiale și le vindea în satele vecine. Vânzarea de șepci era singura sursă de câștig a lui Tony. Nu se plângea niciodată de cât de puțin câștiga și își făcea sârguincios treaba. Și după ce își acoperea nevoile de bază, cumpăra materiale din care făcea șepci și le vindea a doua zi. Tony câștiga de pe o zi pe alta și de asta nu se oprea din muncă. Dar în ciuda greutăților și al unui venit mic, Tony era un om fericit. Și asta pentru că îi plăcea foarte mult ce făcea. Mereu avea idei grozave pentru a face șepci deosebite. Era foarte creativ și dădea totul când făcea câte o șapcă. Puțin mai departe de orășelul lui Tony, era o mică pădure. Era o pădure frumoasă, cu multe flori și fructe proaspete. Pădurea era exact între două sate. Oamenii trebuiau să traverseze pădurea ca să ajungă dintr-un sat în altul. Deși era o pădure frumoasă, exista un lucru care îi deranja pe toți. Maimuțele din copacul cel mare. Îi hărțuiau pe toți cei care treceau pe acolo și furau ce cărau oamenii prin pădure. Sătenii au încercat tot ce au putut ca să facă față maimuțelor. Dar în cele din urmă, toată lumea a cedat, gândindu-se că e o pădure, totuși. Nu poți scoate animalele din pădure. E căminul lor. Maimuțele erau răutăcioase. Furau orice din mâinile trecătorilor și de multe ori îi imitau și râdeau de ei. Aia e umbrela mea! Dați-mi-o înapoi acum! Oamenii încercau tot ce puteau, dar în cele din urmă cedau, erau neajutorați. Câteva zile mai târziu, Tony s-a dus în sat să-și vândă șepcile. Avea tot felul de șepci, de culori deschise, cu buline, cu dungi. Nu era niciun model la care să te gândești și să nu fie în coșul lui Tony. Șepci, șepci, șepci, luați câte vreți, dar tot nu veți avea destule. Gri, verzi sau roșii, luați câte culori veți dori. Șepci, șepci. Oamenii au ieșit din case când l-au auzit pe Tony. Niciodată nu văzuseră niște șepci atât de frumoase. Oh, șepcile astea sunt foarte frumoase. Oh, sunt atât de moi! Sunt atât de frumoase! Mamă, poți să-mi iei, te rog, una? Sunt atât de moi! Nu pot să nu le ating! Și era adevărat! Multe dintre șepcile lui Tony erau făcute din mătase. Era neobișnuit să ai o șapcă din mătase, dar ale lui erau așa drăguțe și moi, încât nimeni nu le putea rezista. Mulți săteni au cumpărat multe șepci de la Tony. I-au mai oferit apă și mâncare, dar el a refuzat. Oh, mulțumesc mult, dar trebuie să-mi continui călătoria. Trebuie să merg și în satul vecin. Oh, nu va trebui să treci prin pădure ca să ajungi în satul vecin? Cred că va trebui. Ce să zic? Închideți coșul bine când treci pe acolo, da? Sunt acolo niște maimuțe rele care fură tot ce ai la tine. Oh, serios? Am să țin minte asta. Mulțumesc pentru sfat. Tony a adunat toți banii pe care i-a câștigat vânzând șepci și a plecat. A decis să se mai plimbe prin sat înainte de a trece prin pădure ca să ajungă în celălalt sat. Se plimba admirând frumusețea. Mi-e atât de foame! Ar fi trebuit să mănânc ce mi-au oferit sătenii. N-am timp să stau și să mănânc acum. Trebuie să merg la alți săteni să vând șepcile. Nu contează. Am să cumpăr ceva și am să mănânc când sunt în pădure. Tony știa foarte bine că trebuie să-și vândă toate șepcile dacă voia să facă suficienți bani. După ce a mers o vreme, căutând de mâncare, a dat peste un stand unde se vindeau baghete delicioase. A cumpărat două și le-a pus în coș. Tony s-a dus spre sat și a ajuns la pădure. Până atunci, uitase cu totul despre maimuțe și de sfatul bătrânului. Mergea prin pădure, admirând florile frumoase și fructele proaspete. A cules câteva fructe și le-a învelit într-o pânză. La un moment dat, a văzut copacul cel mare. Oh, pare un loc confortabil unde aș putea să mă așez și să mănânc. Astfel, Tony s-a dus la copac, s-a așezat sub el și și-a deschis coșul ca să scoată baghetele. A mâncat baghetele și fructele și a decis să se odihnească o vreme înainte de a pleca spre celălalt sat. Era atât de obosit și somnoros, încât uită să-și acopere coșul. Au trecut câteva ore, iar Tony dormea buștean când a auzit ceva. Hă? Ce se aude? Oricine-i fi, taci odată! Dar zgomotul continua. În final, Tony s-a trezit și s-a uitat în jur. Nu era nimeni și atunci s-a uitat în coș. Era șocat! Nu! Unde-mi sunt șepcile? Mai era o singură șapcă rămasă în coș. Tony s-a speriat și a început să plângă. Cineva mi-a furat șepcile! Ce fac acum? Apoi și-a dat seama că zgomotul acela nu se oprise. Când s-a uitat în sfârșit în sus... Oh, nu! Maimuțele! Ele mi-au furat șepcile! Și într-adevăr, acolo erau toate maimuțele atârnând de crengi, fiecare cu câte o șapcă de-a lui Tony și râzând de el. Nu! Am uitat ce mi-a spus bătrânul. Acum ce mă fac? Șepcile astea sunt singura mea sursă de câștig. Dacă nu le recuperez, atunci nu voi avea bani pentru mâine. Ce am să mănânc? Cum să mai câștig ceva? Hei, maimuțelor! Dați-mi șepcile chiar acum! Până aici! Coborâți de acolo! Acum! De îndată ce maimuțele au început să sară cu putere pe crengi, au căzut niște fructe. Asta l-a pus pe Tony pe gânduri. Stai, mă imită de fapt! Sunt maimuțe! Sigur că mă imită! Se distrează văzându-mă cum mă frustrez. De ce să nu folosesc asta împotriva lor? Tony s-a aruncat dramatic la pământ, arătând că e frustrat și că a renunțat. A început să plângă, urmărind constant maimuțele, ridicându-și ușor capul. Oh, nu! Ce mă fac acum? Nu mai am decât o singură șapcă. Cred că va trebui să mă mulțumesc cu asta. Tony și-a pus șapca pe cap și s-a ridicat. S-a uitat apoi cu furie în sus. Maimuțelor, am să vă dau eu o lecție într-o zi. Spunând asta, și-a scos șapca de pe cap și cu o mișcare rapidă a aruncat-o cu putere pe jos. Copiind exact mișcările lui Tony, toate maimuțele au aruncat toate șepcile pe jos. Fără să mai piardă vreun minut, Tony a adunat toate șepcile și le-a pus repede în coș. Ha, ha! Oh, maimuțe prostuțe! Bine, la revedere! Astfel, Tony a înțeles cât de important e să rămâi calm când lucrurile nu merg așa cum ai vrea tu. Dacă n-ar fi observat slăbiciunile maimuțelor în timp ce era frustrat, nu și-ar fi recuperat șepcile. Tony a ieșit din pădure bucuros, fluierând, și-a vândut șepcile în celălalt sat, a câștigat bani și s-a întors acasă.